Aşağıda Eddie içkisini bitirmiş, yine David'in sırtını havluyla ovmaya başlamıştı. Sonra göğsünü ve uzun kollarını kuruladı. ''İyi misin David?'' Çocuk başını salladı. ''Dinle'' dedi Eddie. ''Boğa gibi omuzları olan iri yarı, güçlü kuvvetli bir adam görmüştüm. Ama senin yaptığının yarısını başaramadan pes edip terk etti balığını.'' David uğraşmaya devam etti. ''İri yarı bir adam. Baban da Roger da tanırlar onu. Balıkçılıkta deneyimli. Hep balığa çıkardı. Bir insanın yakalayabileceği en büyük balık takılmıştı oltasına. Ama bitkin düştüğü için bıraktı sonunda. Sen devam et David.'' David bir şey demedi. Soluğunu idareli kullanıyor, oltayı indiriyor, kaldırıyor, makaraya sarıyordu. ''Bu balık erkek olduğu için böylesine güçlü.'' dedi Eddie. ''Dişi olsaydı çoktan pes ederdi. İçi, kalbi ya da yumurtaları çoktan patlamıştı yoksa. Bu balıkların erkekleri çok güçlüdür. Başka türlerde ise dişileri. Çok güçlü bir balık Davy ama sonunda onu yakalayacaksın.'' Olta yine boşalmaya başlamıştı. David bir an gözlerini kapattı, ayaklarını tahtaya dayadı, sıra asılıp dinlendi. ''Çok iyi David.'' dedi Eddie. ''O harekete geçtiğinde hareketlen sen de. Şimdi yalnızca dönüp duruyor. Ama suya boşalmış olan olta onu zorluyor ve yoruyor.'' Eddie dönüp aşağı baktı. Tam Sutton onun gözünü kırpıştırmasından kamera duvarındaki büyük pirinç saate baktığını anladı. 3:05 geçiyor Roger. Davy evlat, tam 3 saat 5 dakikadır uğraşıyorsun onunla. Yine de dalıyor, dedi Roger. Dikkatli ol Davy, oltayı görebiliyor musun Tom? Tom Sutton büyük oğluna alçak bir sesle, ''Dibe ölmeye gidiyor olabilir.'' dedi. ''Dave mahvolur o zaman.'' Genç Tom başını sallayıp dudaklarını ısırdı. Thomas Hudson Roger'ın ''Bütün gücünle asıl Dave!'' dediğini duydu. ''Olanca gücünle çek sonra!'' Çocuk oltayı kopacak kadar gerdi, sonra bekledi, olta ipi diplere doğru boşanıyordu. ''Bu kere durduğunda sanırım yenilmiş olacak.'' dedi Roger. ''Stop et Tom!'' ''Ettim bile.'' dedi Tom Sutton. ''Ama geri alırsam otayı biraz gevşetebilirim sanırım.'' ''Dene öyleyse. Tornistan yapıyorum.'' Geri giderek oltadan pek az bir şey kazandılar. Ancak oltanın açısı giderek dikleşiyordu. Şimdi en kötü zamanda olduğundan daha az ip sarılıydı makarada. ''Şimdi kış tarafa geçmen gerekiyor Davy.'' dedi Roger. ''Oltanın sapını yerinden çıkarabilmek için biraz gevşetmen gerek önce.'' David oltayı gevşetti. ''Şimdi sırığın sapını yuvasına sok. Eddie sen onu belinden tut.'' ''Baba!'' dedi genç Tom. ''Denizin ta dibine iniyor şimdi.'' David alçak kıç tarafta diz çökmüştü şimdi. Olta sırığı ucu suya girecek kadar eğilmişti ama sapı oğlanın belindeki meşin yuvadaydı. Andrew David'in ayaklarını tutuyordu. Roger da yanında çömelmiş suyun içindeki olta ipine bakıyordu. Makarada çok az ip kalmıştı artık. Tam saatine dönüp başını salladı. Makarada 20 metre bile kalmamıştı. Sırık da David'i yarı yarıya suya çekmiş durumdaydı. Sonra 15 metre kaldı. 10 metre. Oltanın boşalması durdu. Çocuk hala suya eğilmişti. Sırığın yarısı suyun altındaydı artık. Ama boşalma durmuştu. ''Onu yavaş yavaş iskemleye oturt Eddie. Yavaş. Çok yavaş. İmkan bulursan. Balığı durdurdu.'' Eddie çocuğu iskemleye oturttu. Balığın ani bir hareketiyle suya düşmemesi için belinden tutuyordu. David sırığın sapını yuvasına soktu, ayaklarını tahtaya dayayıp vücudunu gerdi, sırığı hafifçe çekti, balık biraz yükseldi. ''Oltayı sarabileceğin zaman çek,'' dedi Roger. ''Bırak öteki zamanlarda o çeksin, balıkla uğraşmadığın zamanlar dinlenmeye çalış.'' ''Yakaladın onu Davy,'' dedi Eddie. ''Her an biraz daha yaklaşıyorsun. Sakin ol, çabuk hareket etme, sonunda çekersin.'' Thomas Hudson balığı kıç tarafa alabilmek için motoru biraz ileri aldı. Kıç taraf şimdi gölgedeydi. Tekne açığa doğru gidiyordu. Denizi kırıştıracak kadar bile rüzgar yoktu. Genç Tom, ''Baba, içkileri hazırlarken ayaklarını gördüm, kanıyordu.'' dedi. Tahtaya sürtüne sürtüne oldu. ''Ayağının altına bir yastık koysan mı?'' ''İnip Eddie'ye sor ama Dave'i rahatsız etme.'' Mücadelenin 4. saatine girmişlerdi. Tekne hala açığa doğru gidiyordu. İskemlenin sırtını tutan Roger'ın önündeki David de sürekli olarak balığı yukarı çekmekteydi. David bir saat öncesine göre daha güçlü görünüyordu. Ancak Thomas Hudson çocuğun tabanlarından süzülen kanların güneşte vernik gibi parladığını görebiliyordu. ''Ayakların nasıl Dave?'' diye sordu Eddie. ''Acımıyor. Ellerim, kollarım ve sırtım ağrıyor yalnızca.'' ''Ayaklarının altına bir yastık koyabilirim.'' David başını salladı. ''Yapışır sonra. Şimdi bile yapış yapış. Gerçekten acımıyor ama.'' Genç Tom babasının yanına döndü. ''Ayakları parçalanıyor. Elleri de berbat. Su kabarcıkları tek tek patlamış. Bilemiyorum baba.'' Şiddetli bir akıntıya karşı kürek çekmekten farkı yok Tom. Ya da dağa tırmanmaktan veya yorgunluktan bitkin düşmüşken ata binmekten. Biliyorum ama insan karşısındakinin kardeşi olduğunu bile bile seyrederse ve elinden de bir şey gelmiyorsa... Anlıyorum Tommy. Ama oğlanların erkek olmak için yapmaları gereken bazı şeylerin bir zamanı vardır. Dave de şimdi onu yaşıyor işte. Biliyorum ama ellerini ve ayaklarını öyle görünce ne düşüneceğimi bilemedim işte baba. Balığı sen yakalasaydın, Roger'ın ya da benim onu senin elinden almamızı ister miydin? İstemezdim. Balık ölene kadar ondan ayrılmak istemezdim. Ama Davy'yi böyle görmek farklı bir şey. Onun neler hissettiğini düşünmemiz gerek, dedi babası. Onun için neyin önemli olduğunu düşünmemiz gerek. Biliyorum, dedi genç Tom, umutsuzlukla. Ama benim için karşımdaki hep Davy işte. Dünyanın böyle olmamasını ve bazı şeylerin insanın kardeşinin başına gelmemiş olmasını isterdim. Ben de Tommy. Sen çok iyi bir çocuksun ama şunu bil ki Davy o balığı yakalarsa içinde yaşamının sonuna kadar bir şey olacağını ve yaşamının daha kolaylaşacağını bilmeseydim bu işe çoktan engel olurdum. Tam o sırada Eddie'nin sesi duyuldu. Yine kameraya dönüp bakmıştı. Tam 4 saat Roger. Biraz su içsen iyi olur Davy. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Ben yararlı bir iş yapacağım, dedi genç Tom. Gidip Eddie'ye bir içki hazırlayacağım. Sen de ister misin baba? Bu seferlik benden pas. Genç Tom aşağı indi. Thomas Hudson, yorgun ama sürekli çalışan David'e, kendisine eğilmiş alçak sesle konuşan Roger'a, kıçta oltanın sudaki eğimini izleyen Eddie'ye baktı. Diplerde kılıç balığının yüzdüğü yerde neler olduğunu düşündü. Su çok karanlıktı kuşkusuz ama herhalde balık da at gibi karanlıkta görürdü. Çok da soğuk olmalıydı. Balık yalnız mıydı acaba, yoksa yanında bir başka balık daha mı vardı? Başka balık görmemişlerdi ama bu balığın yalnız olduğunu kanıtlamazdı ki. O soğuk ve karanlık suda yanında bir balık daha olabilirdi. Tam Hudson balığın son dalışından sonra neden durduğunu merak ediyordu. Hem de o kadar derine inmişken. Uçağın yükseklik tabanı olduğu gibi balığın da dalabileceği belirli bir derinlik mi vardı? Yoksa sırığın erilmesine karşı oltanın gerilmesi, olta ipinin suyun içindeki sürtünmesi kendisinin direnişini mi kırmıştı da şimdi gitmek istediği yöne doğru ağır ağır yüzüyordu? David sırığı kaldırıp oltayı sardıkça kendisini tutan o hoş olmayan gerilimi azaltmak için mi yükseliyordu? Thomas Hudson balığın yükselmesinin nedeninin bu olduğuna emindi. Eğer balık gücünü kaybetmemişse David epey sıkıntıyla karşılaşabilirdi. Genç Tom Eddie'nin kendi şişesini getirmişti. Eddie içkiyi lıkır lıkır içip Tom'a şişeyi soğuk kalması için yem kutusuna koymasını söyledi. Hem de elimin altında, dedi. David'in bu balıkla boğuşmasını biraz daha seyredecek olursam ayyaş olup çıkacağım hani. Canın çektiği zaman getiririm, dedi Andy. Canım çektiği zaman getirme, dedi Eddie. Senden istediğim zaman getir. Büyük oğlu Thomas Hudson'ın yanına gelmişti. Eddie'nin David'e eğilip gözlerinin içine baktığını gördüler. Roger iskemleyi tutuyor, gözlerini oltadan ayırmıyordu. Eddie çocuğun yüzüne bakarak, ''Dinle Davy'' dedi. ''Ellerinle ayaklarının hiç mi hiç önemi yok. Canın acır birazcık ama geçer. Balıkçı dediğinin elleri ayakları öyle olur. Bir dahaki sefere daha da nasırlaşır. Ama kafan nasıl kafan?'' ''İyi'' dedi David. O zaman Tanrı yardımcın olsun ve balığı sakın bırakma. Çünkü o balık az sonra su yüzüne çıkacak. Roger, Davy, dedi. Onu benim çıkarmamı ister misin? David başını salladı. Pes etmek sayılmaz artık, akıllıcası budur. Ben ya da baban çıkarırız onu. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Diye kırılmış bir sesle sordu David. Hayır, gerekeni yapıyorsun. Neden bırakayım öyleyse? Canını okuyor bu balık. Sana daha fazla zarar vermesini istemiyorum. Zoka'yı yutmuş olan o. David'in sesi titriyordu. Benim canımı o okumuyor. Ben onun canını okuyorum. Yukarı babasıyla genç Tom'un yanına gelen Andrew, ağlıyor, dedi. Ağlamamak için öyle konuşuyor. Sen sus, dedi genç Tom. Beni öldürse bile umurumda değil. Nefret etmiyorum ondan. Seviyorum onu. Eddie David'e, sus artık, dedi. Solunu boşa harcama. Eddie Roger'a baktı. Roger ne yapacağını bilmediğini göstermek için omuzlarını kaldırdı. Bir daha öyle heyecanlandığını görürsem elinden alırım, dedi Eddie. Ben hep heyecanlıyım, dedi David. Bunu hiç söylemediğim için kimse bilmez. Şimdi daha kötü değilim. Konuşmam öyle işte. Sus da sakinleş biraz öyleyse. Sessiz ve sakin olursan sonuna kadar izleriz onu. Olur, dedi David.